तय हो रहा है क्या क्या काम नहीं कर सकते जो लोग करते हैं। उमन, बालों में जुड़ा लगाना, ये वीक लगाना ये जायज़ नहीं, याद रखिए। बहुत सी औरतें बालों में नकली बाल जुड़ा वीक लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे खातून हैं कि अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी की बीमारी से बाल झड़ गए। उनकी बेटी थी, लड़की थी, देखिए लड़की की बात नहीं, लड़की थी जिसके बाल झड़ गए थे। कहा बीमारी से इसके बाल झड़ गए, क्या मैं इसके निकाह की खातिर नकली बाल लगा दूँ? आपने फरमाया नहीं, मैं तुझे इजाज़त नहीं देता इसके निकाह के लिए भी नकली बाल ना लगा। देखिए लड़की थी वो, उसके बाल जा चुके थे, तब भी आपने इजाज़त नहीं दी। तो खुशी के मौके पर कोई जुड़े ना लगाए, नकली बाल ना लगाए औरतें, या वीक ना पहने जिस तरह से मर्द पहनते, ये जायज़ नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह सोने या चांदी के बर्तनों में खाना पीना हराम है। बहुत से लोग आज नामो नमूद के लिए बताते हैं कि हम बहुत मालदार हैं, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो लोग चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाते हैं वो दरअसल अपने पेट में आग भरते हैं, आग के गोले डालते हैं। ऐसे महफिलों में ना जाए, इन महफिलों को बायकॉट करें। इन महफिलों में पता चले सोने चांदी के बर्तन, तो उठकर चले जाओ। होता है ना, चांदी के बर्तनों में लोग खाना खिला रहे हैं, शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया। ठीक, इसी तरह सोने की अंगूठी पहनने वाला मर्द, वो जो है आग के अंगारे अपने हाथ में लेता है। जो बात मैंने रखी वो नौजवान की, आग का अंगारा है ऐसे शख्स के हाथ में मर्द के जो सोने की कोई चीज़ अपने हाथों में पहनता है। इसी तरह टखनों से नीचे कोई चीज़ पहनना मर्द के लिए जायज़ नहीं है, ये गम में भी जायज़ नहीं, आम हालत में भी जायज़ नहीं, खुशी में भी जायज़। वरना बहुत सी और होता है कि मर्द, आप देखते हैं बहुत से बच्चे आदि तो होते टखने से ऊपर पहनने का, शादी के दिन नीचे लटकाते हैं, सुभान अल्लाह। क्या खुशी में हरामकारी करना जायज़ है? नहीं, वहाँ भी जायज़ नहीं अदर की। इसी तरह दूसरों के मुकाबले में अपनी बड़ाई और फख्र जतलाना निकाह और शादियाँ करके, बताता हूँ मैं क्या हूँ, पटाखे, बैंड बाजा, डोली और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ये शादी दिखावे का मरकज नहीं है। शादी दीन और ईमान मुकम्मल करने की चीज़ है, ये तख्वे की बुनियाद पर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हाथों के, इसी तरह जो है मशीन के तहत जिस्म पर बेलबूटे बनाना, बेलबूटे बनाते हैं ना, टैटूइंग करते हैं जो परमानेंट होते हैं, बेलबूटे बनाना। इसी तरह खूबसूरती के लिए चेहरे के बाल निकालना, भवों के बाल निकालते हैं लोग, दाढ़ियाँ काटते हैं, मूँछें निकाल दें, दाढ़ी काट देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें करना खूबसूरती के लिए याद रखें शरीयत में हराम है, या किसी भी काम के लिए बहरहाल हराम है। लेकिन खुशी के मौके पर खुसूस औरतों में तो आजकल फैशन बन चुका, हर औरत जो है अपने भवों के बाल निकालती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पर लानत भेजी है जो गूंदे और गुंदवाए, टैटूइंग करे और टैटूइंग करवाए, बाल निकाले और निकलवाए, जो निकालने वाले रहते वो और जो निकलवाती वो, लानत भेजी ऐसी औरतों पर, और जो नकली बाल लगाए और जो उसको लगाती है इन पर लानत भेजी है। लेकिन आज भवों को बनाना आम हो चुका, नहीं मेरे बाल खड़े आ जाते, आने दीजिए, वो खड़े बाल अल्लाह को महबूब है तुम्हारे इस बाल निकालने के, इसलिए कि शरीयतन हराम है। और नबी ने जब लानत भेजी है तो आप कुछ भी कर ले, वो चेहरा खूबसूरत नहीं, वो लानती चेहरा है, इसलिए कि वो आपके लिए फितने का बायस बनेगा देखना वो चेहरा, जिस चेहरे की वजह से जो आपने नबी की जो सुन्नत को छोड़ा और आपने लानत भेजी ऐसी औरतों पर जो खूबसूरती के लिए तमाम काम करें। और जाहिर सी बात है ये मर्दों के लिए भी है जो खूबसूरती के लिए समझते हैं दाढ़ी कटाना चीज़ है, इन पर भी लानत है। ठीक, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जो है दाढ़ी रखने का हुक्म दिया और मूछों को तराशने का हुक्म दिया। हाँ, ख़वातीन जो है मेहंदी से बेलबूटे लगा सकती, मेहंदी वो कोई मसला नहीं, पे चाहे हाथ पे लगाओ कहीं तक भी ऊपर तरफ, मसला नहीं। लेकिन ये जो गुंदवाते हैं टैटूइंग, वो जायज़ नहीं होगा शरीयतन। ठीक, इसी तरह बारीक या तंग लिबास पहनना, या ऐसा लिबास जो नुमाया करता हो, जिस्म को छलकाता हो, ये भी शरीयतन हराम है, याद रखिए। लेकिन आज लिबास के मामले में मैं समझता हूँ ताकीद कर करके सब थक गए, आँखों का पानी हम सबका मरा हुआ है। औरत मर्दों की मुशावत इख्तियार ना करे, मर्द औरतों की मुशावत इख्तियार ना करे। इसी तरह अपनी मजालिस में हम कोई हराम चीज़ों का खाना पीना रखना बरतना ये ना करें, ऐसी जगह जहाँ भी होता है वहाँ से आप उठ जाएँ। इसी तरह 40 दिन से ज़्यादा नाखून और बालों का बढ़ाना शरीयत में जायज़ नहीं, याद रखिए 40 दिन से ज़्यादा। इसके ताल्लुक से जामे तिर्मिज़ी की रिवायत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए नाखून काटने और मूछे तराशने और ज़ेरे नाफ बाल निकालने के लिए 40 दिन जो है हमें उसका वक्फा बताया करते थे। 40 डेज से ज़्यादा नाखून बढ़ाएंगे आप, ना मूछे बढ़ाएंगे, ना जो है ज़ेर नाफ के बाल बढ़ाएंगे। अब औरतों को देखा जाता है साल साल दो दो साल से नाखून नहीं काटते हैं, बड़े बड़े नाखून करते हैं, पता नहीं क्या मकसद होता है, किसी पर हमला कर देना, मारना, क्या वक्त ज़रूरत हथियार का काम करते हैं, वो भी नहीं समझ, इतने नाजुक होते हैं कि आप कहीं लगाएंगे टूट जाते हैं। कोई अगर फ़ायदा बताए तो समझ में भी आता है कि भाई इससे बड़े फ़ायदे हो जा रहे हैं और ये वक्त की ज़रूरत और मजबूरी है, बड़े बड़े नाखून करते हैं। याद रखिए 40 दिन से ज़्यादा नाखून आप बड़े नहीं कर सकते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मना किया। इसी तरह मर्दों का औरतों के सामने आना, औरतों का मर्दों के सामने आना, ये तो आम हो जाता है हमारे पास, शादी है बोले तो फिर तो क्या है, कोई पर्दा नहीं, कोई औरत नहीं, कोई बूढ़ी नहीं, कोई जवान नहीं, कोई बच्चा नहीं, बस सब घुल मिल के खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे, गा रहे हैं। याद रखिए शरीयत में तमाम चीज़ें हराम है। मौसीकी बजाना, ढोल ताशे करना, ये तमाम चीज़ शरीयत में हराम है। अब आइए वो रसूमात जो हम लोग उमूमन निकाह